أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçenki dersimizde münafıkların bazı tutum ve davranışlarıyla ilgili ayetler üzerinde durmuştuk ve Cenab-ı Allah onların durumlarını şöylece neticelendirmişti. Onlar hidayeti verip karşılığında dalaleti satın alanlardır. Ticaretleri kar sağlamadı, kendileri de hidayet bulamadılar diye bitirdi. Belirttiğimiz gibi bu vurgunun önemi şurada. Yani insanın asıl amacı ve ticaretinin karlı olması, yaptığı tercihlerin ve seçimlerin hidayet doğrultusunda olmasına bağlıdır. Yaptığımız seçimler ve tercihler, aldığımız kararlar, yaptığımız faaliyetler ve işler eğer hidayete uygun değilse, hidayetten kaynaklanmıyorsa, gidişatını, istikametini hidayete göre belirlemiyor ise bu işteki ticaret hüsrandır. Onun için Kur'an-ı Kerim ta Fatiha suresinden itibaren hidayete çok sık vurgu yapar, hidayete çok sık dikkat çeker. Bunun mukabili yani zıttı olan dalaleti de aynı şekilde yeri geldikçe gündeme getirir. Dalaletin insanın aleyhine bir sonuç vereceğini, hidayetin de insanı mutluluğa götüreceğini belirtir. Münafıklar bu şekilde zararlı bir ticaret yapıyorlar. Onların çeşitli halleri var. Cenab-ı Allah bundan önceki ayet-i kerimelerde onların bir takım hallerine dikkat çektiği gibi şimdi ifade yerindeyse, göreceğimiz ayetlerde ifade yerindeyse onların Rablerine karşı ve kendi iç dünyalarıyla, hakiki değerlendirmeleriyle ne olup ne olmadıklarını ortaya koyan ayetler göreceğiz. Evvela şunu belirteyim, bu bilhassa başlayacağımız ilk 2-3 ayet, müfessirleri Arapça, Arap dili bilginlerini, edebiyatçıları fevkalade ileri derecede hayran bırakmış buyruklardır. O kadar birebir benzetmeler var ki, o kadar birebir örneklendirmeler var ki, gerçekten yani Kur'an-ı Kerim'in vermek istediği mesajla birlikte bunların bir de edebi cephesi üzerinde düşündüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim'in fevkalade bir anlatım ile o başta münafıkları uyarmış olduğunu, genel olarak da bütün insanlığa onlar vesilesiyle ciddi manada mesajlar vermiş olduğunu göreceğiz. Bahsettiğimiz ayet-i kerimeler 17. ayet-i kerime ile başlıyor. Diyor ki, Estaizu billah, meseluhum kemeselillezi stevkada nara diye devam ediyor. Onların misalleri, örnekleri, ateş yakmak isteyen, ateş yakan bir kimsenin örneğine benzer. Burada mesel kelimesi gördüğünüz gibi bir benzetmeyi ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bu tür ayet-i kerimelere İslam alimleri, müfessirler hepsine birden emsalul Kur'an adını verirler. Emsalul Kur'an yani Kur'an'ın verdiği misaller, Kur'an'ın verdiği örneklendirmeler. Tabi Kur'an ilimlerinden birisi olan bu emsalül Kur'an ilminin gayesi sadece Kur'an'daki meseleleri örneklendirmeleri, sıralamak, şu surenin şu ayetinde bu örnek vardır, şu surenin bu ayetinde bu vardır demek değildir. Bu örneklerin, nelere tekabül ettiğini. Çünkü bütün örnekler şimdi göreceğimiz örnekler gibi benzeyen ile benzetilen bir arada zikredilmemiş olabilir. Bu örneklerin nelere tekabül ettiğini, bu örneklerle Allah'ın neyi anlatmak istediğini özellikle de açıklarlar. Aynı zamanda bu örneklendirmelerdeki edebi üstünlüğe dikkat çekerler. Arapların benzeri durumlarda kullandıkları benzetmelere göndermeler yaparlar ve ifade yerindeyse insan benzetmeleri ve emsali ile meseleler vermesiyle Kur'an'ın meseleler vermesi arasındaki büyük farka da dikkat çekerler. Bununla birlikte hepsinin de hemen hemen sırası geldikçe itiraf ettikleri bir gerçek vardır. Biz bu kadarını söyleyebiliyoruz veya bu kadarını tespit edebiliyoruz. İnanıyoruz ki Cenab-ı Allah'ın kelamı bizim anlatmak istediklerimizin çok daha ötesini anlatmıştır ve anlatmaktadır. Ve inanıyoruz ki bizden başkaları da bunlardan daha ötesini anlamak imkanı ve kapısı daima açıktır. Fakat şu bir vakadır ki Cenab-ı Allah'ın bu misallendirmeleri fevkalade anlatımı gücüne güç katar ve insana bu anlatım üslubunun değişikliği ve zenginliği dolayısıyla Kur'an ile daha çok ilgilenme şevkini kazandırır. Veya bir sayfa okuyup bu kadarı yeter diyecekken sayfeler ardı arkasına gelir, peş peşine gelir. Bir türlü bakmışsınız ki Kur'an-ı Kerim'i elinizden bırakamıyorsunuz. Sebep ne? Sebep Kur'an-ı Kerim'in müstesna anlatımıdır. Bu müstesna anlatım içerisinde de gerçekten emsalül Kur'an dediğimiz ve bir tanesini, iki tanesini şimdi göreceğimiz Kur'an'ın meseleleridir. Kur'an'ın meseleleri üzerinde dediğim gibi, daha doğrusu şunu söyleyeyim. Ben bunlar üzerinde bu derste doğrusunu isterseniz çok uzun boylu durmayacağız. Sadece emsalül Kur'an'ı burada bir geni bir giriş olarak açıkladım sizlere. Bu ilim kısaca nasıl bir ilimdir? Çünkü hatırlarsanız ta ilk derslerimizde söylemiştik. Sırası geldikçe Kur'an ilimleriyle ilgili münasip düşen ayetlerle birlikte bahsedeceğiz. Emsalül Kur'an ile ilgili olarak da zikredeceğimiz bu kadarcık olsun. Şimdi bir de misalin kendisini görelim. Konumuz, tekrar hatırlayalım, münafıkların dünyalarını anlatmaktır. Meseluhum kemeselillezi istevkade nara. Onların, o münafıkların, az önce bahsedildi ya, onlar ticaretlerinde kar sağlayamadılar, hidayet de bulamadılar diye bağlanmıştı. Bunun ispatı lazım. Niye karlı değildirler ve niçin hidayette değildirler? Bu misal bunu ortaya koyacaktır. Onların örneği, misali ateş yakmaya çalışan, ateş yakan bir kimseye benzer. Peki ateş yaktı, arkası nasıl gelir? فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. O yaktığı ateş çevresini, etrafını aydınlatınca, bir dereceye kadar aydınlatınca, daha tam bir aydınlık da yok. Çünkü buradaki ma, Arapçada öyle nihai bir aydınlatmayı anlamaya engeldir. فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. O yaktığı ateş çevresini, etrafını bir dereceye kadar aydınlatınca manasını anlayacağız. ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ. Allah onların nurlarını alıverdi, alıp götürdü. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Ve onları görmeyecekleri bir takım karanlıklar, pek çok karanlıklar içerisinde terk etti, bıraktı. Bir karanlık da değil. bir çok karanlık. Kur'an-ı Kerim hidayetin zıttından daima bahsederken, imanın zıttından daima bahsederken, iman ve hidayetten tekil olarak bahsederken, onların zıtlarını teşkil eden karanlıkları zulümat olarak diye ifade eder, çokluk olarak anlatır. Dediğimiz gibi temsil gerçekten belagat erbabının kullandıkları çok değerli bir anlatım üslubudur. Ve ancak özel konumlara erişmiş olanları bunu bütün güzellikleriyle anlayabilir. Şimdi bu ayetteki misalin anlamı, meselenin anlamı. Biliyorsunuz İslam hukukuna göre bir kimse müminim dediği andan itibaren, imanını açığa koyduğu andan itibaren kalbini Allah'a havale ederek, değil mi? Kalbini içinde neler gizlediğini Allah'a havale ederek ona Müslüman muamelesi yapılır. Müslüman muamelesi yapılır ve Müslüman gibi davranması da istenir. Müslüman muamelesi yapılır. Diyelim ki Müslüman bir kıza talip oldu, evlendirir. Diyelim ki İslam devletinin zenginlik kaynakları Müslümanlara dağıtıldı, bunlardan istifade eder. Arazisi varsa haraç vermekten kurtulur. Zekat verir, öşür verir. Efendim, kendisi cizye ödemek mükellefiyetinden kurtulur. Ve buna benzer Müslüman olarak ona verilmesi gereken haklar neyse hepsinden sahip olur, istifade eder. Niye? Çünkü kendisinin Müslüman olduğunu izhar etmiştir. İşte ateş yakma örneği münafıkın kalbinde küfrü gizleyerek dünyevi şartlar itibariyle İslam'ın nimetlerinden faydalanmasını sağlayan Müslüman olmasını izhar etmeye benzetilmiştir. Müslüman olduğunu izhar etmek suretiyle İslam'ın imkanlarından istifade eder ama dünyada. Dünyadaki bu istifadesi ateş yakan insanın çevresinin kısmen aydınlanmasına benzetilmiştir. Bu bir. Aydınlanınca tabii sağına soluna bakar. Nerede yürümesi gerekir? Nerede tehlike var? Nerede işine yarayacak şeyler var? İşte İslam ona bu imkanı verir. Fakat daha aydınlanır aydınlanmaz Allah onların nurlarını alıp gider. Bu ne demek? Bir, dünya hayatının kısalığına işaret var. Ve münafıklar bu noktada uyarılıyor. Evet, İslam öyle bir rahmettir ki, münafıklık etmeniz halinde bile size dünyada geçici bir takım menfaatler sağlar. Fakat gerçekten siz menfaatinizi düşünen insanlar iseniz veya gerçekten bu menfaatinizin ila nihaye, sonsuza kadar devam etmesini istiyor iseniz münafıklıktan kurtulmanız şarttır. Aksi takdirde Allah sizin o ateş yakarken çevrenizi kısmen görmenizi sağlayan o aydınlığa benzettiği sizin dünyadaki imanınız sadece dünyanızda size fayda sağlar. Ahirette Allah bu imanınızın size faydasını göstermeyecektir. Göremeyeceksiniz. Çünkü siz dünyada Müslüman olarak yaşamanın avantajlarından istifade etmek istediniz. Çünkü İslam hakim, değil mi? İslam hakim olunca Müslümanların avantajlarından istifade etmek istediniz. Sadece bu maksatla imanlarınızı, iman ettiğinizi söylediniz. Önceki ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi şeytanlarınızla, liderlerinizle baş başa kaldığınız vakit biz onlarla alay ediyoruz diyoruz. Dünyada bu menfaati sağladınız. Ahirete gelince Allah sizin burnunuzu alıp gidecektir. Dolayısıyla tıpkı ahirette kapkaranlık gecede yaktığı ateş sönünce önünü göremeyen insanın durumu neyse onlar da o duruma düşecekler. Bir sonraki ayet summun bukmun umyun fehum la yarciun. Sum kelimesi el-asam kelimesinin çoğuludur. Yani kulağın işitebilmesini sağlayan delikleri tıkanmış kulak yolu, işte bu delikleri tıkanmış olan kimse gibidirler. Bukun ebkemin çoğuludur. O da hem konuşamayan hem anlamayan kimse demektir. Anladığı halde konuşamayan kimseye Arapçada ehres denilir. Türkçede de var. Ahraz derler. Z ile söylerler, S ile söylerler bazı yerlerde. Türkçede de var. Anlıyor seni veya işitiyor kısmen de olsa falan, cevap veremiyor. Bundan daha ileridir ebkem. Ne anlıyor, ne cevap veriyor, ne duyabiliyor. Ama da gözleri görmeyen kimse demektir. Burada maksat onların maddi bu duyu organlarının, sayılan bu duyu organlarının maddi olarak faaliyet göstermediklerini anlatmak değildir. Maksat bunların asıl insana veriliş gayesine göre çalıştırılmadıkları ve faaliyet göstermedikleridir. Onlar sağırdırlar. Allah-u Teala bize bu kulağı, evet, sesleri duyalım diye vermiş. Bize seslenmeyi işitelim diye vermiş. Doğru. Fakat işitmemiz gereken en önemli ses olan Rabbimizin nidasını duymazsak, değil mi? Peygamberlerin davetini işitmezsek, ona kulak vermezsek, bize faydası olup olmayacağı tartışılabilecek türden olan sesleri ve sözleri işitmişiz ne ifade eder? Bunlar eğer bizim için zararlı olmasa bile azami ancak dünyada faydalı olur. Ahmet gel buraya, gel buraya git. Veya şarkı sözü, şarkıyı dinledin, türküyü dinledin, bilmem neyi dinledin, işitti. Fakat işitmen gereken bunlar mıdır aslında? Bir kimse Cenab-ı Allah'ın hidayetine kulak vermiş ve onu dinlemişse, varsın sağır olsun, çok önemli değil. O sağırlığı dünyevidir ve geçicidir. Çünkü bir başka yolla Cenab-ı Allah'ın ona göndermiş olduğu mesajı işitmiş oluyor. Cenab-ı Allah'ın bir kimsenin verdiği gözle görme imkanını kaybetmesi sadece dünyanın hudutları içerisinde bir görmeyi kaybetmektir. Fakat Allah'ın bize görme neticesinde görmemiz gereken hidayet yolunu görme imkanını kaybedersek işte asıl görmek olur. Cenab-ı Allah bu dili bize batıl konuşmasın diye, hakkı söylesin diye sırası geldiği zaman hakkı söylemeyen, sırası geldiği zaman batıla karşı sesini yükseltmeyen, sırası geldiği zaman batılın ipliğini pazara çıkarmayan din, dünyevi işlerde konuşmuş ne yazar, konuşmamışı ifade eder. Yani şunu söylemek istiyorum ayet-i kerime. Bu duyu organlarımızın bize verilmesindeki asıl maksat hidayeti işitmektir, dinlemektir, ona kulak vermektir. Hidayetin gereği olan tebliği insanlara ulaştırmaktır. Hakkı söylemektir. Ve hidayeti görmektir. Onun için münafıklar kulakları duysa bile, gözleri görse bile, efendim, konuşsalar bile onlar sağırdırlar, konuşmazlar ve gözleri görmez. Kördürler. Niçin? Çünkü hakkı görmüyorlar. Konuştukları zaman hakkı söylemiyorlar. Bir şeylere kulak verdikleri zaman hakkı dinlemiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan, buna dikkat çeken çok daha başka ayrıca buyruklar da vardır. Mesela diyor ki فَاِنَّهَا لَا تَعْمَ الْاَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّذ۪ي فِي الصُّدُورِ. Gerçek şu ki asıl körlük gözlerin kör olması değildir. Fakat o göğüslerin içindeki kalpler kör olur. O halde bu ayet-i kerime bakınız. Üç kelimeyle başladı. Summun, bukmun, omyun. Kendisi zaten altı kelimedir. Lam harfini de sayılır. Fehum la yarciun. Yani onlar hakkı işitmedikleri için, hakkı söylemedikleri için, gözleriyle de hakkı görmedikleri için bu içinde bulundukları sapıklıklardan geri dönemezler. Fehum la yarciun. Yani onlar sağır oldukları için, konuşamadıkları için ve gözleri görmediği için hidayete yönelemezler, hidayete dönüş yapamazlar. Öyle ya. Dünya hayatında da böyle değil midir? Temsil ne kadar harika bir temsil, görüyor musun? Görmeyen bir insan, düşünün, görmüyor. Başlı başına bu bir musibet. Kulağı işitmiyor, bir musibet daha. Konuşamıyor, musibet üstüne musibet. Bu insan tamamen bir hayvana benzer. Hayvanda, hatta hayvan işitir yani. Menfaatine olacak şeyleri işitir. Onun diline göre anlayacağı şeyler konuşursa, işte koyunsa çobanı, işte atsa seyisi vesaire, terbiyecisi kimse, hangi tür hayvansa anlar. Ondan da beter oluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu gerçeği de dile getiriyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime genel çerçevesiyle bize şunu da işaret ediyor. Her bir mahlukun maksadı doğrultusunda kullanılması hidayet içerisinde olmanın, hidayeti bulmanın bir gereğidir. Her bir şeyi yerli yerince kullandığınız zaman siz hidayet üzere gidersiniz. Allah bana el vermiş, yani güç ve kuvvet vermiş. İnsanlara zulmedeyim diye değil. Gerektiğinde zalimlere karşı koymak için vermiştir. Fakat ben bu eli maazallah zalimlere destek vermek için kullandığım zaman hidayet üzere olmamdan hiç kimse söz edemez. O halde şuna dikkat edelim gerçekten. Allah'ın bize vermiş olduğu organlardan başlamak üzere her türlü imkanı o imkanın maksadına uygun olarak kullanılması için bütün varlığımızı, gücümüzü, her şeyimizi ortaya koymalıyız. Aksi takdirde Allah'ın hidayetinden en azından o alanda mahrum kalırız. Buna dikkat edin. 19. ayet bir başka temsille geliyor. İşte dedi ya, onların misali karanlıkta ateş yakana benzer ve devam etti. Şimdi bir başka misal. Ev kesayibin mine semâ'i fîhî zulmâtun ve râdun ve barq. Yahut da onların misali şunun gibidir. Şuna benzer. Gökten yağan karanlıkları, gök gürültüsü ve şimşeği olan bir yağmurlu gece veya yağmur zamanı. Karanlıklar var, gök gürültüsü var, şimşek var. Biraz sonra yıldırım da gelecek. Yani diyor ki, sen bu münafıkları ister gecenin karanlığında ateş yakarak aydınlanmaya çalışan ve aydınlığı hemen ateşi söndüğü için gidiveren kimseye benzer, isterse de karanlık bir gecede veya karanlıklar içerisinde semadan gök gürlemesi ve şimşeği bulunan şiddetli bir yağmura tutulmuş bir kimsenin haline benzer. Onlar böyle de benzerler, buna da benzerler, buna da benzerler. Ayet-i Kerime'nin mealini devam ettirelim. Ondan sonra kısa kısa üzerinde duralım. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. Üstelik ölüm korkusuyla yıldırımlardan parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Ne faydası olacaksa. وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ Ve Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. Böyle bir fırtınaya tutulmuş gök gürlemeleri, yıldırımlar, şimşekler ardı arkasına gelen bir kimseyi düşünün. Ne hale benzer, ne hale düşer. Bu insanın ölüm korkusu bir defa yıldırım çaksa, yıldırım inse çok önemli değil. Bir defa gök gürlese çok önemli değil. Ayet-i Kerime bunun bir defa olduğundan bahsetmiyor. Aksine o şiddetli yağmurla birlikte bunların bulunduğunu da söylüyor. Doğrusunu isterseniz bu ayet-i kerimelerdeki benzetmelere dair inanın bazı müfessirler her bir tefsirin genişliğine göre ve Allah-u Teala'nın ona nasip ettiğine göre 15-20 sayfa veya daha fazla sırf bu ayetlerden birer taneyi açıklamak için yazan müfessirler. Boş laf da yok. Edebi yönü üzerinde durmuş, bu anlatılan misallerin her birisinin neye tekabül ettiğini anlatmış, bunlardan söz etmiş. Efendim bunlardaki edebi incelikleri, münafıkların durumu, İslam'ın münafıklara bakışı vesaire konuyu olabildiği kadar şey derken. Bir de bilhassa dikkat çekilen ve benzetilen noktalar şunlar. Karanlıklar, ayet-i kerimedeki benzetme unsurlarını tek tek ele alalım. Neye benzetiliyor? Karanlıklar, onların esas itibariyle küfür olan itikatlarıdır. Gök gürültüsü ve şimşek, kendisiyle korkutuldukları azaptır. körlükleri yine karanlıklara benzetilmektedir. Bir diğer görüşe göre, daha doğrusu münafıklar Kur'an'ı anlamakta zorlandıkları için bu zorlanmaları hali şiddetli yağmura benzetilmiştir. Bu başka bir açıklama tarzı. Körlükleri içinde bulundukları karanlık hale benzetilmiştir. Kur'an'daki tehdit ve azarlar da gök gürültüsüne benzetilmiştir. Bazen gözlerini kamaştıracak hale gelen Kur'an'daki nur ve parlak deliller şimşeğe, Kur'an'daki dünyada savaşa çağıran, ahirette de onlar için tehdit ihtiva eden buyruklar da yıldırımlara benzetilmektedir. Bir görüşe göre de yıldırımlardan maksat, hoşlarına gitmeyen cihat, zekat ve buna benzer şer'i mükellefiyetlerdir. Bu benzetmeler sadece bunlardan değildir. Dediğim gibi bu konuda çok şeyler söylenmiştir. Ben size nasıl diyeyim, çoktan bir örnek olsun diye bu kadarlarını aktarıyorum. Ayet-i Kerime devam ediyor. Gök gürültüleri, şimşekler, düşen yıldırımlar o kadar sıklaşıyor ki duymasınlar diye kulaklarını tıkıyorlar. Duymasınlar diye kulaklarını tıkıyorlar. Fakat onların kulaklarını tıkamaları kendilerini yine aldatmaktan başka bir işe yaramıyor. Dikkat ederseniz münafıklar nitelendirilmeye başlandığı 8. ayetten itibaren, değil mi? 8. ayetten itibaren münafıkların sürekli olarak kendilerini aldanışa terk ettiklerinden söz edilmektedir. Sürekli olarak hesaplarının yanlışlığına dikkat çekilmektedir. Yaptıklarının hiç de düşündükleri ve beklendikleri gibi netice vermediğine dikkat çekilmektedir. Maksat ne? Maksat bir, münafıkları öncelikle uyarmak, akıllarının başlarına gelmesini sağlamak. İki, İslam toplumunu münafıklık gibi çok kötü ve berbat olan bir illetten, bir hastalıktan, bir rahatsızlıktan temizlemek. Üç, Müslümanları önce kendilerini şahıs olarak birer birer münafıklık karakterlerinden uzaklaştırmalarını sağlamak. Diğer bir şık da bu hususları göz önünde bulundurarak münafıkları fiilen tanımasalar bile acaba diyebilecek bir konuma gelmek. Bunda münafıklığı andıran davranışlar görüyoruz diyecek. Mesela Kâb bin Malik, biliyorsunuz Tebü'ye tembelliğinden, ifade yerindeyse, katılmamış, üşengeçliğinden katılmamış radıyallahu anh. Kendi halini anlattığı uzunca hadisinde harika bir anlatımı var. Bana göre mesela o hadiste Kâb bin Malik'in anlattıkları ve o edebi üslubu dünyadaki edebi şaheserler arasında bir sayfa bile olsa, iki sayfalık bir yerde olsa, dünyadaki edebi şaheserlerin en başında sayılması gereken eserler arasında gelir. Biraz konu dışı olmakla birlikte söyleyeyim. Mesela, psikolojik, insan psikolojisini tahlil etmek noktasında en maharetli edebiyatçılardan birisi kimdir? Kabul edilenler arasında Dostoyevski'dir. İnanın Dostoyevski'nin 10 sayfada anlattığını Kâb bin Malik yeri gelmiş 3 kelimeyle anlatmış. Onun için harikadır. Öyle bir şey. İşte Kâb bin Malik bu halini anlattığı uzunca hadiste diyor ki konumuzla ilgili olarak Diyor ki Medine sokaklarında geziyordum. Bakıyordum ki geriye kalanlar arasında bana benzeyen hiçbirisi yok. Çünkü benim gücüm kuvvetim yerinde, atım var, bineğim var, silahım var falan. Ya aciz, ya kadın ve çocuk veyahut da münafıklık damgasını yemiş kimseler var. Burada bizi ilgilendiren münafıklık damgasını yemiş. Veya hakkında münafıklık şüphesi bulunan. Neye dayanarak? Bundan dolayı Kur'an'ın münafıkları Müslümanlara tanıtmasından dolayı. Ve dediğim gibi ciddi amaçları arasında bu buyrukları, bir, münafıkları tanımak ve onlara karşı İslam cephesini tahkim etmek, iki, Müslümanın da fert olarak münafıklığın hastalıklarından veya belirtilerinden herhangi birisine karşı tedbirli olması, uyanık olması ve kendisini böyle bir hastalığa yakalanmaktan alıkoyması. Bunlar ölüm korkusuyla. Bakınız, ölümden korkmak da hakiki manasıyla bile düşünseniz, ölümden korkmak da biraz münafıklığı hatırlatır. Ölümün kendisini korkunç görmekten bahsediyorum. Hayır. Niye ölümden korkacağız ki? Ölümün kendisi niye korkunç olsun? Hayat ne kadar tabii ise, doğmak ne kadar tabii ise, ölmek de o kadar tabii bir hadisedir. Bu normal bir şeydir. Ölümden sonrası için amelin dolayısıyla korkmak ayrı bir şeydir. Bizatihi ölümden korkmak ayrı bir şeydir. Bizatihi ölümden korkmak niçin söz konusu olur biliyor musunuz? Şundan dolayı. Dünyaya öyle sıkı sıkıya bağlı ki ölecek ve dünyadaki her türlü zevki, dünyadaki makamı, mevkii, taltifleri, bilmem neleri, vesaireleri, zevki, sefası, eğilimleri bitecek. Ve ölümle bütün bunlar bitecek, bir daha gelmemek üzere bunları kaybedecek. Bu şekildeki bir ölüm korkusu münafıklığın alametidir. Yoksa, ya Rabbi günahlarım çok. Senin rahmetini ümit etmekle birlikte azabından korkuyorum gibi İslami Kur'an'a uygun, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun bir takım endişelerle korkmak az önce bahsettiğimiz ölüm korkusu değil. O ahiret korkusudur. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Eğer ölümden dediğim gibi dünyadaki zevk ve lezzetlerin sona ereceği için korkuyorsan bu bir münafıklık falan. İşte münafıklar ölüm korkusuyla ne yaparlar? Kulaklarını tıkarlar. Gök gürültülerinden, yıldırımlarından kurtulmak amacıyla. Fakat şunu unutuyorlar. Vellahu muhitun bil kafirin. Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır, ihata eden. Mesela bir bağa, bir bahçeye ekinini tamamıyla, verimini tamamıyla, mahsulünü tamamıyla imha edecek bir musibet geldiği zaman Araplar uhita bi semerihi derler. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu tabir. Onun meyvesi, mahsulü kuşatıldı. Yani helak edildi. Dolayısıyla burada Allah kafirleri ihata edendir. Allah kafirleri helak edendir manasına da geliyor. Veya sen istediğin kadar kulağını tıka, İstediğin kadar hakkı görme, istediğin kadar bunların etkisinden kendini uzak tutmaya çalış. Sen her halükarda Allah'ın hükmü altındasın. Allah'ın kabzasındasın. Allah'ın emrinin dışına çıkamazsın. Ondan kendini kurtaramazsın. onun senin hakkındaki takdirinden yakanı hiçbir şekilde kurtaramaz. Buna dikkat edelim diyor Cenab-ı Allah. Benzetmelerimiz devam ediyor. Benim niyetim bu sahifeyi bugün bitirmekti. Bakalım. Şimdilik bir teneffüs verelim. İkinci derste Allah nasip ederse de yakalar gelebilirsin.